देख कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। करता है अंग अंग तेरा रस की गंगा, ओ हो ओ हो, अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। रस का संगम आधार तू प्रेम कहानी का, मेरे प्यासे मन में यूं उतरी जूं रेत में झरना पानी का, जूं रेत में झरना पानी का। अपना रूप दिखाने को अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ